igon ere zaldira erotuta dago. Mendi horren gailurrera zaitu eramango. Goraino iristean jarraitu igotzen. Buruaren bideak ez duel mugik ezagutzen. Zaitut eramango, mugiezin bait nago, marrazki bizidunak aztertzen gauero, leiotik atbegira, atxo bat bezala, denbora geldiari, denbora emana. Denbora geldiari, denbora emanaz. Denbora geldiari, denbora emanaz.